Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, Avustralya açığı konuşuyoruz herhalde öncelikle. Novak Djokovic kazandı bir daha. Öyle yapalım. Geçen hafta aslında önceden şampiyonu anons etmiş gibi olduk. Çünkü Naomi Osaka'yı konuşmuştuk. O henüz final maçı oynanmamıştı tabii biz konuştuğumuzda. O finalde Jennifer Brady'yi yenerek tek kadınlarda şampiyon oldu. Ve 4. Grand Slam şampiyonluğunu kazandı. Erkekleri konuşmamıştık. Şimdi erkeklere geçelim. Şimdi erkek tenisinde 17-18 yıldır damga vurmuş bir üç büyükler olayı var. Yani Federer, Nadal ve Djokovic ileri yaşa gelmelerine rağmen hala yüksek performans sergiliyor. En azından ikisi. Yani Roger Federer artık kariyerinin sonunda diyebiliriz herhalde. Ameliyat olduğu bir süredir oynamıyor zaten. İşte pandemi falan vardı geçen sene. Onun da etkisiyle uzun bir süre kortlardan ayrı kalmıştı. Ameliyat oldu bu fırsatı değerlendirip ve Avustralya çağı yetişmedi. Bence biraz bilerek de yaptı. Çünkü ailesiyle seyahat ediyor. Bu hani pandemide cümbür cemaat seyahat mümkün olmazdı. Ama Novak Djokovic için söylemek lazım. İşte 34 yaşında olacak herhalde. 2 ay var. 34 yaşında olmasına. Ona rağmen dünyanın en iyisi şu anda. Pek rakip göremiyoruz kendisine ve final maçı da gerçekten öyle oldu. Ben açıkçası Medvedev'in daha fazla zorlayacağını zannetmiştim kendisini ama pek öyle olmadı. Turnuvanın tam böyle ortasında diyelim, hani üçe bölersek orta üçte birinde Djokovic biraz sıkıntı çekmişti. Mesela Amerikalı Fritz'le oynadı. Herhalde 4. tur maçıydı. Yanılmıyorsam. O maçı izledim ben. O maçta 2 set öndeyken Djokovic sakatlandı. 2 kez galiba doktor geldi sahaya. Böyle bir karnından bir tedavi gördü. Kort kenarında. Neredeyse maçı kaybediyordu. Bir sonraki turda zorlandı ama yarı finalden itibaren biz müthiş Djokovic'i gördük. Yani son 5-6 sezonu damga vuran Novak Djokovic'i izledik açıkçası. Final maçı da böyle oldu. Çok kısa sürdü zaten. Yani bir Grand Slam'de 5 set üzerinden olan erkekler finalinde işte 1 saat 50 dakikalık bir final maçı çok kısa bir süre gerçekten. Zaten 7-5, 6-2, 6-2. Yani ilk setten sonra pek çekişme olduğunu söyleyemeyiz. Medvedev de herhalde 2. set sonu 3. set başında bir servis kırdı, bir son direnç gösterdi. Ondan sonra açıkçası maça asılamadı. Ve Novak Djokovic 9. kez şampiyon oldu Avustralya açıkta. Ve kariyerinin de... Bu bir rekor herhalde değil mi? Avustralya açıkta zaten rekortmendi erkeklerde. Rekoru geliştirmiş oldu. Yani açık tenis öncesi dönemi katarsak kadınlarda Margaret Court var 11 şampiyonlukla. Ve erkeklerde Djokovic açık ara rekortmen. Zaten işte onun bir Avustralya açık hakimiyeti var 9 şampiyonluk. Wimbledon'da Federer'in 8 şampiyonluğu var erkeklerde. Bir orada Federer hakimiyeti var. Roland Garros'ta da hepsinden daha beter diyeceğimiz bir Rafael Nadal hakimiyeti. Roland Garros'ta daha beter bir Rafael Nadal hakimiyeti var. 13 şampiyonluk. Hepsinin böyle bir uzman olduğu, çok hakim olduğu bir Grand Slam turnuvası var. Grand Slam, evet, ilginç. Evet. Şimdi buradan şuna geçeceğim. Tabii bu son yıllarda sık sık dillendirilen bir durum. Yani en büyük tartışması. Amerikalılar GOAT diye biliyorsunuz. Greatest of all time. İşte hani en büyük, tüm zamanların en büyük tenisçisi kim? Acaba Novak Djokovic tüm rekorları birer birer kırıyor ya da kırma yolunda gidiyor. En büyük Djokovic mi olacak? Yani haksız da olmaz. Açıkçası böyle bir değerlendirme. İşte Nadal ve Federer'in 20'şer Grand Slam turnuvası şampiyonluğu var. Djokovic 18'e geldi ama şu andaki işte yaşına, form durumuna bakılırsa hani birkaç tane daha alması şaşırtıcı olmaz. Hatta bu yıl belki iki Grand Slam turnuvası da alması bizi şaşırtmaz. Yani Federer'in ben başka kazanabileceğini düşünmüyorum. Nadal belki bir Fransa'da alacaktır. Hani 21 ulaşması çok normal ama biz Djokovic'i 23-24 belki oralarda bile görebiliriz. 22-23 olabilir. Bir sonraki hafta herhalde 8 Mart haftası oluyor. Galiba 8 Mart haftası Novak Djokovic'in dünya sıralamasında bir numarada yer aldı. 311. hafta oldu. Bu aslında bu Grand Slam turnuvası fetişi gelmeden, çünkü bu 30 sene önce bu kadar Grand Slam şampiyonluğu sayısı çok bu kadar mühim değildi. Önemsizdi demiyorum ama onun önünde başka şeyler vardı. Mesela dünya bir numarası olmak ve orada uzun süre kalmak sanki böyle daha ağır basan bir durumdu. Öyle hatırlıyorum ben, işte Lendl'lar, Becker'ler döneminde falan. Novak Djokovic o rekoru da kırıyor. Yani Federer 310 hafta bir numarada kalmıştı. Djokovic 311'e ulaşacak ve o rekoru da kıracak. İşte yıl sonu, yani en fazla sezon sanıyorum 6 sezon oldu. Yılı bir numarada kapatan tenisçi oldu geçen yıl. O rekoru kırdı. Bunun dışında işte ATP Finals var, yıl sonu turnuvası. Orada galiba Federer'le eşitler. Masters 1000 serisi denen turnuva serisi var. Orada da Nadal'ın önüne geçti sanıyorum. Yani aslında böyle kriter kabul edebileceğimiz bütün önemli turnuvalarda, şampiyonluklarda Djokovic yavaş yavaş lider duruma geçiyor. Yani işte bu sene diyelim ki iki Grand Slam turnuvası daha kazandı. İşte Federer Nadal'ı yakaladı. Yani bir kıyaslayacak bir şey kalmayacak, hepsinde önde olacak zaten. Ve dediğim gibi işte Federer'in artık belki son sezonunu geçirdiğini düşünürsek, Nadal'ın da sağlık durumu Djokovic kadar aslında iyi değil, öyle görüyoruz. Yani bir parça daha tekliyor bu konuda. Bir yaşta daha büyük. Hakikaten belki 4-5 yıl önce öngörmediğim şekilde Djokovic ikisinin de önüne geçecek. Çünkü herhalde bir 10 sene önce sorulsa pek böyle bir tartışma olmazdı. Yani Federer açık ara önde gözükür ve şey düşünürdük. Yani zaten 10 sene sonra hiçbiri kortlarda olmaz diye düşünürdük muhtemelen. Federer de tarihin herhalde en büyük tenisçisi olmak üzere diye düşünürdük 2011'de. Zaman tabii ilginç aktı. Yani birincisi, açık arada da çok konuştuk, bu birçok spor dalında olduğu gibi teniste sporcuların ömrü uzadı yani. Daha önceki kuşaklarda görmediğimiz gibi 30'ların ortasına geldikleri halde gayet iyi oynuyorlar. Yani Federer de o yaşlarda hiç fena değildi. Bir bu var ve sonraki kuşakların da, yani teniste aslında 5 yıla bir kuşak dilimi diyebiliriz. 10 yılı bile değil. Yani öyleydi eskiden. Hani 5 yıllık bir kuşak olur. O bir kuşak 4-5 yıl zirvede kaldıktan sonra yani başka yeni bir kuşak devrederdi. Yani bu kuşak öyle değil. Yani 3. 4. diliminde neredeyse artık. Ve sonraki, kendilerinden sonraki mesela işte 80 sonu 90 başı doğumlu tenisçilerin görünümünü tamamen yok ettiler. Yani onlar hiçbir etki bırakamadan neredeyse, en azından bu abileri kadar devreden çıkmak üzere. Şimdi işte kendilerinden 10-15 yaş küçük neredeyse tenisçilerle oynuyorlar artık. İşte yani tekrar söyleyelim, Djokovic 87, Nadal 86 doğumlu. İşte bu turnuvalarda kapıştıkları, eledikleri, bazen elendikleri rakipleri işte 98, 97, 98 doğumlu, hatta 2000'liler var şimdi. Hayli küçükler. Yani tenis için düşünüldüğünde ciddi bir yaş farkı var. Ama hala işte Djokovic önemli bir üstünlük kuruyor. Yani Mayıs ayında Roland Garros'ta, Paris'te göreceğiz. Nadal muhtemelen oradaki geleneğine devam edecek. Bu sebeple hani Djokovic'in hakikaten en iyi olacağını, en iyi olmaya devam edeceğini bir süre daha öngörebiliriz ve bu istatistik açıdan da hakikaten ve devamlılık açısından tüm zamanın en iyisi olabileceğini de görmek zor değil. Peki şimdi ben buradan, evet, bir şey sormak istiyorum. Naomi Osaka gibi çok genç bir şimdi şampiyonla karşılaştık ve Serena Williams gibi şeyler düşük yani. Artık devreden çıkıyorlar. Bu aynı şekilde kuşak şeyinde bu Djokovic'lerin filan da şeyini ortadan kaldıracak kimse yok mu? Yeni kuşaktan bir erkek tenisinde yok mu? Bir bunu sormak istiyordum. Bir de Türkiye'nin durumu, yani Türkiye'de tenisin durumunda yeni böyle uluslararası çapta bir isim çıkması ihtimali var mı yok mu? Bir de ona bir iki kelime söyleyebilir misin? Tabii ki. İşte erkek tenisinde şöyle bir durum oldu. Kadınlar tenisinde böyle bir artık 5 yıldır, 5-6 yıldır bir boşluk var. Yani Serena Williams evet doğum yaptı. Mesela son yıllarda onda bir fiziki durumunda bir yaşı itibariyle 39 hatta 40 olacak o da. Bir iniş görüyoruz. Çok normal. Ve böyle bir tek kişinin hakimiyeti yok. Hatta sanıyorum son 5 senede 8-9 yeni kadın tenisçi Grand Slam turnuvası kazandı kadınlarda. Böyle bir hakimiyet boşluğu var. İşte şimdi sanki bir Osaka devrine doğru giriyoruz. Erkek tenisinde ise bu üçlü gerçekten kimseye fırsat vermedi. Yani şöyle düşünelim. 2003'ten beri yani son 70 Grand Slam turnuvasının 58'ini bu üç tenisçi kazandı erkeklerde. Yani kırıntılar kalıyor zaten gerilerde. 2000 kaç yılından? 2006 yılından beri olması lazım. 15 yıl olmuş. Dünya sıralamasında ilk ikiye sadece Djokovic, Federer, Nadal ve Andy Murray var bir de. O dördü girebilir. Yani beşinci biri yok. Dünya sıralamasında hiç olabilmiş biri bile yok. Üç işte arada herhalde çok kısıtlı olarak Wawrinka, şimdi Medvedev 3 mesela. 3 olmuş olan vardır. Çünkü zaman zaman işte Federer'in sakatlığı oluyor. Hepsinin kısa düşüş dönemleri oldu sakatlandıkları. Yani 3'ten çıktı ama ilk 2'ye kimse giremedi. Düşün 15 yıl olmuş. Yani müthiş bir hakimiyet ve işte dediğim gibi artık 10 yaştan fazla fark var sonraki kuşakla. Rus Medvedev var. Yunan Tsitsipas var. Dominic Thiem onlardan bir parça daha büyük, Avusturyalı. Onlar en büyük rakipler şu andaki aslında. Ancak hani dünya bir numarası olur mu bunlardan biri? İleride olacaktır muhtemelen ama yani 2021-22 bilemedim. Belki 23, belki 2 sene sonra. Hani daha biraz daha vakit var. Öyle gözüküyor. Erkek tenisi için. Türkiye gelince bu hep düşünüyordum. Bu hafta da gerçekten düşündüm. Maalesef bu bireysel sporlarda, çünkü takım sporlarından farklı bir durum var. Takım sporlarında böyle bir ekol yaratmak, iyi bir takım oluşturmak çok daha zor. Çünkü mesela futbolu düşünelim. Değil mi? Bir işte Dünya Kupası finalist takım çıkarmak için yani 11 oyuncu bile değil. Yani belki bir 30-40 kişilik çok iyi oyuncu havuzu oluşturacaksınız. Oradan çıkan kadroya aldığınız 23 kişiyi götüreceksiniz Dünya Kupası'na. Ve o en iyi 11 oyuncuyu kullanıp işte 11 ile mücadele edeceksiniz. Yani uzun bir süre, çok geniş bir yetenek grubu, kolay değil ama hani işte tenis, yüzme, atletizm. Eğer burada hani böyle onlarca oyuncu değil ama bir yıldız çıkaralım diyorsanız aslında bu ülkenin spor durumuna da bağlı, yani bireysel bir çaba. Yani belki bir ailenin, bir gencin, kız ya da oğlan, bir çocuğun küçük yaştan itibaren bu işe asılması, elbette ciddi maddi katkı verilmesi ailesi tarafından ve belki ülke federasyonu ya da sponsorları tarafından. Bunun yeterli olması lazım. Yani dünya bir numarası olmaktan da bahsetmiyorum işte, değil mi? İşte dünya ilk 20'de bir Türk tenisçi. Ya da işte atletizmde önemli dalların birisinde işte finaller kovalayan bir Türk atlet. İşte bir yüzücü, olimpiyatta final yüzen bir yüzücü. Ya bunun Türkiye'den hiç çıkmaması gerçekten akıllı bir şey değil. Yani bir acayip bir başka türlü bir beceriksizlik var burada. Yani bir sporcudan bahsediyorum ben. Mesela yani ilk dünya sıralamasında ilk %8 Türk tenisçiden değil. Yani Türkiye'de acaba bir yeteneksizlik mi, bir şey mi var diye bazen sorguluyorum yani böyle bir şey. Onun için sordum yani belirgin evet. Bir eksiklik gibi göze çarpıyor. Müthiş bir eksiklik. Bir de, yani tenis hele çok vitrin yani bir spor. Dünyanın bir numaralı bireysel sporu şey olarak yani medyatik değer olarak. Hepsinin önünde diğer bütün spor dallarının. En iyisi anlamda söylemiyorum ama öyle. Yani işte pazar burada yaratılan gelir. İşte herhalde kadınlarda Çağla Büyükakçay dünyada ilk 60'a 70'e girmişti. Ama çok uzun süre kalamadı orada. Erkeklerde de Marcel İlhan vardı. Bir göçmen sporcu. O da herhalde dünyada ilk 80 falan oldu muhtemelen. İlk 100'e giren tek sporcu, yani kadın ve erkek tek sporcu onlar zaten. Çok uzun süre kalamadılar. Çağla hala kariyerine devam ediyor mesela. Sıralamada daha gerilerde ama daha ileri gidebilen birisi olmadı Türkiye'de. Onlar da öncüler bahsettiğim iki kişi. Evet, biz işte tenis dışında şimdi artık bir zamanlar çok yüksek değer Türkiye çapında atfedilen ama şimdi dünyada prestijini de kaybeden bir güreş sporu var mesela. Orada da çok baş tacı edilen işte Hamza Hayarlıkaya vardı. Orada durum nedir yani? Güreşte her zaman bir her zaman bir sporcuları var. Yani herhalde böyle bir 70-80 arası dönem hariç her zaman Türkiye'nin bir varlığı vardı. Çünkü o da bir geleneksel bir durum var hakikaten. Yani Anadolu'nun muhtemelen geleneksel sporu. Güreş hatta bu nüfus daha kırsalken herhalde daha da yaygındı. Yani köylerde işte yıllarca güreşildiğini hep biliriz. Şimdi bilmiyorum bu kırsal nüfusun çok azalması olumsuz etkiledi mi mesela bunun bir geleneksel spor olmasını. Yani elbette minder güreşi başka ama hani çocukların küçük yaştan itibaren bu sporu geleneksel de olsa yapmasının önüne geçmiştir ama güreşte her zaman bir Türkiye'nin varlığı var. Hatta işte çok eski Roma olimpiyatlarındaki sadece güreşten alınan 7 altın 2 gümüş bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük spor başarıları arasında yer almanın takım olarak. Çok acayip bir durum yani. Sadece bir dalla olimpiyat madalya sıralamasına yani bir olimpiyatta galiba ya 4 5. mi olmuştu Türkiye? Öyle bir şey. Yani 5 ya da 6. Oralarda olması lazım. Ama işte o güreş mesela çok popüler bir spor dalı değil. Yani tüm dünyanın izlediği böyle büyük bir pazar yaratan, sponsorlar çeken bir spor dalı değil. Yani asıl olimpiyatın gözdesi olan hiçbir bireysel spor dalında maalesef Türkiye bir isim çıkarabilmiş değil. Yani evet eskiye göre belki daha iyi ama bir yetersizlik var. Bu arada Djokovic üzerinden dönen tartışmayla ilgili bir şey daha eklemek istiyordum. Şimdi bu istatistiklerine takıldık ya işte şu istatistiklerine geçildi. Bu tabii spor gazetecilerinin muhabbetinin bizim biraz fazla takıldığımız bir durum bazen. Çünkü spor buna çok müsait bir alan yani. İstatistik ölçütleri karşılaştırıp hani en büyük belirlemek. Yani başka herhangi bir alandakinden daha fazla buna müsait. Çünkü bir tür bir seviyede de olsa bir nesnellik var burada. Hani en hızlıyı, en güçlüyü kıyaslamak herhangi bir alana göre daha kolay. Ve işte teniste de Grand Slam turnuvası şampiyonluğu, işte dünya bir numarası olma, en fazla turnuva kazanma falan gibi istatistikleri koyarsanız bir en büyük değerlendirmesi yaparsınız. Ama geçen bir abim hatırlattı. Böyle bir kısa makale yazdı, gönderdi bize. Bir olduğumuz WhatsApp grubunda bir Galatasaray Lisesi'nden abim. Hatta dün de haberleştik. Burak abi. Selam yolluyorum buradan. O şeyi hatırlattı. Bu tabii buna çok takıldığım için işin şeyi unutuyoruz bazen. Estetik yönünü. Zerafet yönünü. Yani bu spor çünkü çok böyle verimlilik üzerine kurulu bir alan haline geldi. Hani herkes çok fit, uzun süre kariyeri uzun sürdürme, uzun süre işte sahada kalma, kortta kalma, parkede kalma üzerine. Ama değil mi? Bir eskiden bu hani şey övülürdü. Bu işin estetiğini ön plana çıkan oyuncular daha fazla övülürdü. Yani hani tenise bakarsak mesela bir John McEnroe disiplini verilmeliği ön plana çıkan değil ama erkeklerde işte o servis file oyununu oynama özelliğiyle ön plana çıkan bir oyuncuydu. Hatta 90'larda Pete Sampras mesela bu teknikli atletik kabiliyeti belki en iyi bileştiren erkek oyuncuydu. İşte karşısında da son derece sıkıcı bir oyun oynayan Andre Agassi vardı mesela. Yani öyle bir kıyaslama bile yapabiliriz. Şimdi ise mesela Roger Federer herhalde son 20 yılın bu konuda çok daha ön plana çıkan oyuncusu. Ama ne oldu? Çok daha verimli oynayan, bence kort dışı konularda en iyi desteği alan, işte beslenme, dinlenme vesaire gibi konularda kusursuz bir destek alıyor muhtemelen. Novak Djokovic işte yıllardır glutensiz besleniyor. Bu sayede herhalde bir 10 sene önce birkaç kilo verip kariyerine devam etti. Falan. Hatta ama, bu arada Monte Carlo'da eşiyle birlikte bir vegan restoran işletiyorlar ve kendisinin de vegan olduğunu söyleyen yazılar gördüm ben. Vegan beslenme vegan beslenme uygulayan bazı sporcular var gerçekten. Başka dallarda da var. Böyle bir şey ama Novak Djokovic söylemek gerekirse mekanik bir oyunu var. Müthiş başarılı. Ve o oynamaktan sıkılmazsınız ama hani Roger Federer gibi değil. Bunu söyleyelim. Hani böyle büyük bir şey mi sergiliyor? Estetik kabiliyet sergiliyor mu? Açıkçası değil. Çok başarılı, çok etkili. Kadınlar tenisinde de böyle. Yani Serena Williams açıkçası izlemekten evet çok etkili ama ya ne kadar estetik oynuyor ve deneyeceğiniz bir tenis hiçbir zaman değildi muhtemelen. Yani işte ben Martin Navratilova'yı hatırlıyorum. Onun o servis file oyunu gerçekten eşsiz benzersizdi. Şimdi onu oynayabilecek herhalde hiçbir kadın tenisçi yok mesela. Yani tenis oyunu değişti tabii. Tenisin hızı değişti. Herkes daha iyi servis çeviriyor. Bu işte raket ve tel teknolojisiyle herkes iyi servis çevirdiği için fileye çıkmak biraz anlamsız hale geldi ve riskli hale geldi falan ama o estetik değeri kaybettik sanıyorum. Yani diğer sporlarda da var bu. Hani işin verim yönüne gitti. Takım sporlarında da böyle, basketbol, futbolda da bunu görüyoruz. Şey kayboldu. Biraz estetik bizim ya da insan öyle algılıyor yani. Çocukluğunda geçtiğinde seyrettiklerini daha güzel, daha estetikmiş gibi hatırlıyor. Böyle buna da bir değinmek istedim. Bizim evet. Spor gazetecinin biraz rakam ve estetik takıntısından dolayı. Evet, bayağı bu daha epey de sürdüreceğe benziyor Novak Djokovic galiba. Hırvat değil mi? Sırp. Djokovic Sırp. Ha Sırp. Sırp, Sırp evet. Djokovic Belgrad. Peki bir herhalde 3-4 dakikamız kaldı değil mi? Evet. Orada da bir 3-4 dakika şu şeye değinelim isterim. Bugün bu hafta salı günü The Guardian gazetesi bu uluslararası işbirliği yaptığı bazı yerel gazetecilerin yardımıyla da bir korkunç bir haber açıkladı. Bu Katar'da gelecek yıl sonunda yapılacak futbol erkekler Dünya Kupası ile ilgili. Malum Katar bu Dünya Kupası'nı aldığından beri, organizasyonu aldığından beri konuşulan bir konu. Katar'daki göçmen işçiler meselesi. Çünkü 10 yıldır, 10 yılı aşkın bir süre oldu herhalde, 11 yıl oldu. 2010'dan beri Katar'daki Dünya Kupası statlarının ve buna bağlı altyapı yatırımlarının inşaatları devam ediyor ama The Guardian'ın İslamabad, Bangalore, Dhaka, Colombo ve Katmandu'daki yerel muhabirlerin katkısıyla yaptığı habere göre toplam bu ülkelerden, bu muhabirlerin ülkelerinden toplam 6500 göçmen işçi, pardon 6750 göçmen işçi ölmüş 2010'dan bu yana Katar'da. Evet, bu tabii korkunç bir rakam ve dün de buna birazcık biz de değinmiştik bu habere. Bunun çok daha fazlası olabileceğinden de endişe ediliyormuş ayrıca haberde. Öyle de bir not vardı. Tabii zaten işte Kenya, Filipinler gibi bilgi anlamayan ülkeler var. Çünkü hem mevzubahis ülkelerin resmi kurumları, hükümetleri rakam vermekten kaçınıyor ve tabii Katar tamamen örtbas ediyor meseleyi. Tabii bu zaten başından bir hataydı. Yani Katar'a bir Katar gibi küçük bir ülkeye Dünya Kupası'nı vermek sırf parası ve işte bu geçen hafta da konuşmuştuk sport washing sebebiyle böyle büyük spor organizasyonları düzenlemek isteyen ya da düzenleyen bir ülke. Büyük bir hataydı. Ne bir futbol geleneği var, iklimi uygun değil, zaten ülke küçük. Hiçbir anlamı olmayan bir tamamen petrodoların etkisine kapılan bir ve işte çok kötü yönetilen bir FIFA'nın aldığı karar ve karar alınan dönemdeki FIFA İcra Kurulu'nun üyelerinin neredeyse tamamına yakını soruşturuldu, ceza aldı ya da soruşturuluyor. Yani işte Platini'ler falan dahil. Yani sanıyorum 25 kişi icra kurulu. Yani bir yanılıyor olabilirim rakamda. 21 ya da 25 olması lazım. Üzerinde uluslararası araştırmalarla leke olmayan tek kişi Çenez Erzik. Diğer herkes soruşturmaya bir şekilde uğramış yani. Hediye almış, rüşvet almış vesaire yapmış. Ömür boyu boykot cezasına çarptırılmış. Herkes yani bir şekilde sonraki FIFA İcra Kurulu ve yönetiminin bu ev sahipliğini bir şekilde iptal etmesi lazımdı. Ama işte para tatlı geliyor ve zorlaya zorlaya bu Dünya Kupası'na, garip tarihteki Dünya Kupası'na doğru gidiyoruz. Büyük bir skandal bu aslında yani. Tabii yani her şey yeni bir rezalet çıkıyor zaten. Yani her birkaç ayda bir yeni bir rezalet çıkıyor. Bu göçmen işçiler olayı da yeni bir olay değil. Daha önce de konuşuluyordu. Zaten orada bir işte bu işçilerin hani medeni diyemeyeceğim de bir parça daha iyi durumda çalışmasını sadece sağlamak için kefalet sistemi var. Onu ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Galiba onu başardılar ama yani o kadar kötü koşullarda ve sıcakta çalışıyor ki bu işçiler. Yani orada zaten böyle kazalar olmaması, işçilerin Katar'ın kendi tarifiyle doğal yollarla hayatını kaybetmemesi mümkün değil. Türkiye medyasında bu konuda, spor medyasında diyeyim, düzelterek istersen bir şey çıkıyor mu? Bunlar yani Türkiye'nin en yakın ilişkide olduğu ülkelerden biri, ittifak halinde olduğu ülkelerden biri Katar. Bu konuda, bu yapazelikler konusunda bir şey çıkıyor mu medyada? Türkiye'de bu konulara değinen benim bildiğim tek bir açık radyo hariç tek bir yayın var. O da Evrensel Gazetesi. Evet. Ama Evrensel hani Türkiye içindeki benzer konularda da hassas olduğu için şaşırtıcı değil. Yani orada Mithat Fabian Sözü'nün inanılmaz spor yazıları var. Tavsiye ederim her hafta. Yani Türkiye'den ya da dünyadan böyle konulara değinen, benim gördüğüm düzenli değinen tek spor yazarı. Zannetmiyorum. Yani Türk futbolu zaten kötü yönetildiği için kimsenin dikkatini çekmiyordu dünya futbolunda. Herhalde kötü yönetilmesi. Ve bir buçuk yıldan biraz fazla vakit kaldı bu Katar Dünya Kupası'nda. Buradan sonra da dönüş zor gözüküyor. Yani önce şey lazım işte. Yani birileri diyecek ki biz bu kupayı boykot ediyoruz. Oynamayacağız. Katılmayacağız. Yani ülke olarak en eskisi şey olurdu. Çok az ihtimal ama dünya futbolcuları, ama böyle önde gelen futbolcular. Messi'si, Ronaldo'su, İbrahimovic'i diyecek ki biz gitmiyoruz kardeşim Katar'a falan, biz oynamayacağız. Evet. Oynamıyoruz biz Katar Dünya Kupası'nda. Elemeleri çünkü daha başlamadı. Gelecek ay başlayacak. Evet. Elemeler de gidecek. Öyle bir karar alacak. Vakit var yani, evet. Ama biraz ihtimal ya. Futbolcular böyle bir posta koyarsa bir şaşkınlık yaratır, farklı bir şey olabilir. Yoksa işte Katar bu 6.750 belki daha fazla, belki 10.000 göçmen işçinin mezarı üzerine o kupayı oynatacak İTKK. Evet. Peki, bu şekilde de bitiriyoruz herhalde. Öyle yapalım. Öyle yapalım. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok görüşmek teşekkür üzere. Ederiz. İyi yayınlar edeceğiz. Alp Ulagay'la Spor.